أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله تعالى وتقدس حضرتleri bizlere Kur'an-ı Azimüşşan'ı indirdi. Habibi Muhammed Mustafa'sı da sallallahu teala aleyhi ve sellem onu bize emanet eyledi. Fakat bakın ki biz o emanete nasıl hıyanet eyledik. Allah-u Teala Hazretleri bizlere Kur'an emanetine riayeti nasip eylesin. Kur'an-ı Azimüşşan'ın hakkında bir risale size geçen sefer verdim. Okudunuzsa tembih de ettim herhalde size. Onun ayetlerini, Kur'an-ı Mecid Risalesi'nin içindeki ayetleri ve hadis-i şerifleri okuyun dedim. Okudunuz inşallah. Orada geçen ayetlerden birinde 48 sayfa Risale'nin başından itibaren 48 sayfa ne var? Ayetlerin faziletleri var. Yani Kur'an'ın fazileti hakkındaki ayet-i kerimeler var. Ondan sonra 63 tane de Kur'an-ı Kerim'in fazileti hakkında hadis-i şerifler var. Bu hadis-i kerimelere baktıysanız bu ayetlerin birinde Rabbim Kur'an-ı Kerim'e nur buyuruyor. Yani Kur'an-ı Kerim ismini ne takmış? Nur-u Mübin. Estaizu billah ve enzelnâ ileykum nuran mubina. Biz size her şeyi beyan eden bir nur indirdik. Nur ne demek? Işık kaynağı. Birçok ayet-i kerimelerde Kur'an-ı Kerim'e nur buyuruluyor. Bir ayet-i kerimesinde Allah'tan size bir nur geldi. O da Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. O da nurdur. Yani ışık kaynağıdır. Güneş de ışığını ondan alıyor. Ay da ışığını ondan alıyor. Peki şimdi bu ışıktan kim rahatsız oluyor? Yarasalar rahatsız oluyor. Erbab-ı kemali çekemez nakıs olanlar. Rencide olur dide-i haffaş ziyadan. Şair ne güzel söylemiş. Mükemmel insanları diyor, eksik olan insanlar çekemez. Çünkü bir insan Kur'an bilirse, tefsir bilirse, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf, bu kamil bir insan oluyor. Öbürü besmelesiz kitapları okuya okuya Yunan'ın maşat taşını ezberlemiş, ondan sonra Darwin teorilerini bellemiş, noksan adam. Hiçbir ilim yok onda. Onun için Kur'an ehlini, hafızları, alimleri çekemiyor. Çekemeyince ben senin gibi olamazsam seni benim gibi yaparım diyor. Yani bütün milletin Kur'an okumasına, anlamasına engel olmaya çalışıyor. Neden? Çünkü bu milletin çoluğu çocuğu Kur'an'ı bellediği vakit, anladığı vakit Yahudi Hristiyan'ın oyunu bozulacak. Kimin dost düşman olduğu anlaşılacak. E bunu ister mi Yahudi Hristiyanlar? İstemez. Çünkü diyor, yarasaların gözleri ve yüzleri ışıktan rahatsız olur. Şair diyor bunu. Yarasa bir mahluk, ışığa bakamıyor. İşte Allah'ın Kur'an'ı neymiş? Nur. Peki Kur'an nur olduğuna göre, ışıktan da rahatsız olan yarasa olduğuna göre, kimin yarasa olduğu çıktı mı meydana? Bitti. Hesap meydandadır. Biz Kur'an'ı şifa kabul ediyoruz. Derdimize deva, ilaç kabul ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'le yaşıyoruz. Allah bizi ondan ayırmasın. Evet. Kur'an-ı Kerim'in bir ismi de ruhtur. Bu Risale'yi okuyun diyorum size ama siz nasıl okuyorsunuz bilmiyorum. Sorduğum zaman da bir şey anlamıyorsunuz. Orada geçiyor. Estaizu billah ve kedalike evhayna ileyke ruhan min emrina. Böylece biz sana ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafımızdan bir ruh vahyettik. Yani Kur'an-ı Kerim'e çok yerde ruh geldi. Yulkir ruha min emrihi ala men yeşâ'u min ibadihi. Allah-u Teala dilediği kuluna, yani peygamberlerinden dilediğine ruhu ilka eder. Yani vahiy gönderir diyor. Vahyin adına ne diyor? Ruh diyor. Ve yine vahyi getiren melek Cibril-i Emin'in bir adı nedir? Nezele bihir ruhul emin. Cibril-i Emin'e Kur'an'da ruhul emin geçer. Yani vahyi getirdiği için onun adı da ruhtur. Çünkü ruh ne demek? Ruh dirilik kaynağıdır. Nasıl ki ölü bir bedene ruh girince ne oluyor? Canlanıyor. Canlı adamdan ruh çıkınca ne oluyor? Ölüyor. Demek ki Kur'an'ın bir adı da nedir? Ruhtur. Peki o Kur'ansız yaşayanlar, imansız kalanlar nedir? Ruhsuzdur. Hayalet. Onun için ne diyor şair? La te'cebennel cehule hülletehu fedâke meyyitun ve zevbuhu kefenu. Sakın diyor Kur'ansız ve imansızların diyor giydikleri kılık, kıyafet, kostümlere milyarlık olsun takılar, takmış giymişler, şaşırmayın, aldanmayın diyor. Onlar ölüdür, elbisesi de kefeni. Yine bu risalede geçen bir hadis-i şerifte innellezî leyse fî cevvî şey'un minel Kur'ani kel beytil harib. İçinde Kur'an'dan bir ayet olmayan adam viran ev gibidir, yıkık gibidir. Nasıl ki viraneler var, yanından geçerken insan korkuyor. Yani uzak dolaşıyor oralardan, ıssız, sessiz. He? İşte Kur'ansız adam istediği kadar süslü püslü, kelli kılıklı olsun, yıkık ev gibidir. Ve Kur'an okunmayan ev, şarkı türkü çalan ev ne gibidir? Mezarlık gibidir. Hem de Müslüman mezarlığı gibi değil. Allah muhafaza. Cehennem çukuru gibi. اِجْعَلُوا ف۪ي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا قُبُورًا. Hadis-i şerifte, nafile namazlarınızın bir kısmını evde kılın. Namazlarınızın bir kısmını evde kılın. Çünkü farzlar camide kılınacak. Nafileler, mesela teheccüd namazı gibi, abdest şükrü gibi işte, kuşluk namazı gibi, bu gibi namaz, hatta sünnetler evi camiye yakın olanlar için, yetişebilenler için, dünya kelam konuşmadan gidip gelebilenler için, bunlar evlerde kılınması sünnettir. Nafile namazlarınızdan bir kısmını evlerinizde kılın, evlerinizi mezarlığa çevirmeyin diyor. Demek ki namazsız ev, Kur'ansız ev, kabristan ama Müslüman mezarlığı değil. Allah muhafaza etsin. Cehennem çukur. Kur'an ruhtur. Evet, ma kunte tedrimel kitabu velel iman velakin cealnâhu nûrâ. Habibim, biz sana Kur'an'ı indirmeden kitap nedir, iman nedir sen de bilmiyordun. Ama biz o Kur'an'ı ne yaptık? Nur yaptık. Bak burada yine Kur'an'ın nur olduğunu, ışık kaynağı olduğunu beyan et. Resulullah Efendimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem kıymetli amcası Hazreti Hamza radıyallahu teala evvelce müşrik idi. Ebu Cehil Resulullah Efendimiz'e sallallahu teala aleyhi ve sellem çok eziyet ediyor idi. Bu düşmanlıklar bugün başlamadı ki. Aslı saadetten beri devam ediyor. Kur'an okumayı yasak ettiler. Kabe'de namaz kılmayı yasak ettiler. Ya. Kur'an'ı dinlemeyin dediler. Birbirine engel oldular. Anlattım geçen sefer. He? Kâlellezîne keferû. Kafirler dediler ki Ebu Cehil ve arkadaşları, la tesmû lâdel Kur'an. Sakın şu Kur'an'ı dinlemeyin. Bak birbirine diyorlar. Niçin? Çünkü dinlerseniz inanasınız gelir. E inanalım, ne zararı var? Olmaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim öyle bir hakikat ki manasını anlayan inanası gelir. Onun için dinlemeyin. İşe bak. Evvela Efendimizin namaz kılmasını Kabe'de ve Kur'an okumasını yasak ettiler. Epey zaman evlerde gizli namaz kıldılar. Kur'an sessiz okudular. Sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh 40. Müslüman olunca dedi ki bugünden sonra Allah'a gizli ibadet yapmayacağız dedi. Ve 40 kişi Resulullah Efendimiz başında sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye gittiler, ilk namazı kıldılar. Yani cemaatle. Ve Kur'an okudular. Ebu Cehil ve adamlar da böyle bakıyorlar, kimse de engel olamıyorlar. Hazreti Ömer var çünkü radıyallahu anh. Kırar kafalarını hepsinin. Onun için çıt yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle güzel sesliydi, ondan güzel sesli hiçbir peygamber yok. Ve sesi gür idi. Kabe'de okuduğu zaman en uzak evler duyardı sesinin gürlüğünde. E onun sesi, o güzel sesi, o gür sesi duyan imana geliyor. Bu sefer ne dediler? Kafirler, sakın dediler şu Kur'an'ı dinlemeyin. Çünkü dinlerseniz inanasınız gelir. Adama dediler, gel şu hocanın vaazını bir dinle bakalım. Zor ulan aldı getirdiler, dinledi. Çıkarken sordular, nasıl buldun? Dedi ki, ya zor sabrettim, 40 senelik gavurluğumdan olacaktım dedi. Yani adam inanası gelmiş de zor dayandım, inanmadım diyor. Allah böyle adamı idat eder mi? Kur'an dinleme, kulağını tıka, Kur'an duyma. Ya duy işte, inat etmiş. E peki biz duymayacağız da duyanlara nasıl engel olacağız? Mekke'ye bütün millet akın ediyor. Duyan duymayan bir peygamber zuhur etmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin etrafında Kur'an okuyor. E bunu duyan bütün kabileler akıyor. Ebu Cehiller buna engel olamıyor. Bu sefer velgavfi ilanlekum teglibun. Dediler ki birbirine, madem ki buna engel olamıyoruz, o zaman bu Kur'an okurken siz ıslık çalın, alkış tutun da gürültü yapın, bunu duymasınlar. Belki o zaman galip gelebilirsiniz. Aynı şimdi ha. Aynı gürültü koparılıyor ki millet Kur'an duyamaz. Peki Ebu Cehiller galip gelebildi miler? Kur'an'ı bastırabildiler mi? Susturabildiler mi? Yok. O halde kimse buna ümitlenmesin. فَلَنُذ۪يقَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَد۪يدًا. Biz o kafirlere en şiddetli azabı tattıracağız. فَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَسْفَ الَّذ۪ي كَانُوا يَعْمَلُونَ. O yaptıkları en kötü muamelenin cezasını onlara tattıracağız. ذَلِكَ جَزَاءُ اَعْدَاءِ اللّٰهِ النَّارِ. İşte Allah düşmanlarının cezası ateştir. Hey! Kur'an düşmanlığı ne demek? Allah düşmanlığı. لَهُمْ فِيَا دَارُ الْخُلْدِ. Onlara orada hiç çıkmayacakları, ebedi kalacakları yurt vardır. Cezaen bima kanu bi ayatina cahadun. Bizim ayetlerimizi bile bile inkar ettikleri için. Bak bile bile. Kur'an'ın hak olduğunu bilmeyen kalmadı. Ama zulüm olsun diye. Estaizu billahi ve cahadu biha ve isteyqanetha enfusum zulmen ve uluvva. Onlar kalpleri ve içleri bizim ayetlerimizin hak olduğunu anladığı halde, haksızlık olsun diye ve taşkınlık olsun diye benim ayetlerimi inkar ettiler. فَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِد۪ينَ. Habibim bak gör ki bozguncuların kötü sonucu ne oldu? Bozguncuların kötü sonu devamlı husran oldu. Bugün dünyada da Kur'an'ın aleyhinde kampanya başlatan müfsitlerin akıbeti husran olacak inşallah. Bunda şüpheniz olmaz. Bugün bozgunculuk deyince aklınıza ne gelir? En büyük fitne fesat çıkartmak, Kur'an'a engel olmak. En büyük şeytanlık. Düşünün, şeytan aleyhillâne, yani baş iblis, Adem babamıza secde etmeyen babalarıdır o. Onun zürriyeti var. Hepsi onun zürriyeti. Nasıl Adem babamız insanların babasıdır. Onların da bütün şeytanların babası baş iblis, Adem aleyhisselama secde etmeyendir. O her akşam avanını, yani yardımcılarını toplar. Toplantı yapmak için. Onlara sorar. Ne yaptınız? Kârda mıyız, zararda mıyız? Yani işler açık mı, kapalı mı? Evvelce işleri kapalıydı, şimdi çok açıldı. Sahabe zamanında akşama kadar uğraşıyorlardı bir adama günah işletme, akşam toplaşıyorlardı. Diyorlardı ki bir sifta edemedik. Çünkü sahabe günah yaptıramıyor ki. Şimdi sorsa işler nasıl? Millet seri imalat, günah işleme fabrikası gibi çalışıyor. Ta artık şeytanı da sollamış zaten. Minel cinneti ven nas. Cin şeytanları, insan şeytanları, insan şeyatıynul ins, eşeddim şeyatıynul cin. İnsan şeytanları cin şeytanlarından da şiddetli. Onun için şeytana iş de kalmamış. Şimdi şeytan soruyor ki, ne yaptınız? Birisi kalkıyor diyor, ben bir mühim iş yaptım. Ne yaptım? Birine içki içirttim. O da onun kibrini kırıyor. Çok mühim değil, otur aşağı. O da zannetti ki bana madalya takacak. Öbürü efendim ben bir iş yaptım. Ne yaptım? Birine zinaya düşürdüm. Öbürü birine faiz yedirdim. Yalan dedirdim. Olabilir, olabilir. Tamam, tamam. Bir de topal şeytan, o da tevazu yapıyor. Diyor ki ben de diyor ayağım yürümüyor, bir yere gidemiyorum. Pek de bir iş de yapamadım. Ya ne yaptın canım söyle. Ne yapayım? Bir çocuk diyor Elif Bağ Kur'an elinde okumaya giderken yolda onu oynattım, oyalattım. Kur'an'dan geri bıraktım. O zaman baş iblis diyor ki en büyük işi sen yapmışsın yahu, gel yanımda yerim var diyor. İşte şimdi gördün bakalım. En büyük fitne fesat, şeytanı bile sollayan hareket nedir? Hazreti Kur'an'a, çoluk çocuğun Kur'an okumasına ve Kur'an'la yetişmesine engel olmaktır. Rabbimiz Tebareke ve Teala Kur'an'ın şu garip zamanında bizleri Hazreti Kur'an'ın yardımcılarından eylesin. Yarın ahirette de onu bizim şefaatçılarımızdan eylesin. Hazreti Kur'an'a engel olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Efendi kardeşlerim, bu öyle bir kitaptır. Bu ruhtur. Bakın, Hazreti Hamza'yı anlatıyordum. Şirk döneminde Ebu Cehil Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem çok eziyetler yapıyor. Namaz kıldığını bir daha görürsem Kabe'de başına işkembe koyacağım diyor. Başına birisine veriyor işkembeleri, Efendimiz'in başına attıracak. Ondan sonra başına basacağım diyor. Neler ediyor? Bir kere bir cariye seyretti bu durumu. Yani Ebu Cehil'in Efendimiz'e eziyetini Kabe'de görünce dayanamadı. Kime şikayet edeyim bunu? Düşündü ki Hazreti Hamza'ya şikayet edeyim. O zaman da tabii Hazreti Hamza Müslüman değil ama ne kadar olsa yeğenidir. Efendimiz'in amcası olduğu için amcasına diyeyim ki sen bu işi görmüyor musun? Buna bir engel ol. Bunun üzerine Hazreti Hamza ava çıkmış. Radıyallahu Teala avdan dönerken o cariye yolunu kesiyor. Şimdi dese ona ki Allah için, Kur'an için, İslam için bir hizmet et, sökmeyecek. Çünkü imanı yok. O cariye de onu akrabalığa salıyor. Yani akrabalık tarafgirliğini kabartıyor. Diyor ki senin gibi diyor Kureyş'in bahadırı, pehlivanı dururken senin diyor biraderzadene, yani yeğenine bu muameleler, bu eziyetler nasıl reva görülür? Cariyede de iyi lügat var yani. Hazreti Hamza da şaşırıyor, diyor ki ne oluyor ya? Dersi haberin yok mu diyor, Ebu Cehil neler ediyor Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem, eziyor, üzüyor. Öyle mi diyor? Tabi ona da bir şey geliyor, tarafçılık geliyor ya, bu benim yeğenimdir ya, ben bu kadar pehlivan adamım bu. Doğru geliyor Kabe'ye, Ebu Cehil oturmuş, etrafında da bir cemaat gavurlardan. Hazreti Hamza hiç ona sorgu sual yapmadan geliyor, yakasından paçasından tutuyor, sürüyor. Ebu Cehil'i de sürütmek kolay değil. Kereste gibi adam, iri yarı bir şey. Hazreti Hamza tabii çok kuvvetli. Onu tutuyor böyle, çekiştiriyor. Ya ne oluyorsun kardeşim diyor, dur hele bir sor bana bakalım, ne, bir hesap sormadın, beni aldın ne? Ne soracağım sana diyor ya, yaptığım bini geçti. Bu kadar eziyet olur mu diyor ya, benim yeğenime. E o diyor bizim putlarımıza sövüyor, bilallarımızı tanımıyor, bize eziyet ediyor. Bak şimdi ben de sana bir eziyet edeyim de gör diyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve resul. İşte Hazreti Hamza o vakit Müslüman olur. Ebu Cehil inadına ya. Ebu Cehil bunu duyunca diyor keşke sen bu kelimeyi söylemeseydin de beni öldürseydin diyor. Çünkü kaybettik seni demek istiyor yani. Bunlar böyledir. Bir kimse Müslüman olacağına ölmeyi tercih ederler ya. Bu dinsizlik böyle bir hastalık ya, mikrop ya. Ondan sonra Hazreti Hamza radıyallahu anh iman ediyor. Bunun hakkında Rabbimiz ayet inzal ediyor. Yani şu ayeti kerimeyi indiriyor. Estaizu billah. Eve men kâne meyten fe ahyeynâ. O Hamza ki radıyallahu anh, o ölüydü, onu biz dirilttik. Peki Hazreti Hamza o zamana kadar ölü müydü? Değil. Onun rüzgarından benim gibi zayıf adamlar devrilirdi. Yanımdan geçseydi. Ama Allah-u Teala o ölüydü, onu biz dirilttik. Neyle? Kur'an ile, iman ile. Ne zaman iman nasip oldu? Hayat buldu. Çünkü Kur'an ruhtur. O zaman ruh geliyor. O zaman hayat geliyor. Kelime-i şehadet diline geldi mi? Tasdik kalbine indi mi? İşte Kur'an diline geldi mi? Kalbine indi mi? O adam diri. مَثَلُ الَّذ۪ي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذ۪ي لَا يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيْتِ. Rabbisini zikreden diri, zikretmeyen ölü. Bir adam Allah'ın zikri yoksa onda ölü, leş. Şimdi siz de dünyada 7 milyar insan var zannediyorsunuz. Dünyada 7 milyar insan yok. Ne kadar Allah'ı zikreden Kur'an ehli var? İnsan, hay, diri. Ha. Ne kadar imansız, Kur'ansız, Allah'ın zikrinden gafil, o kadar ne var? Leş. Onlar nedir? Laşe. Ulaike kel en'ami belu mebal. Onlar hayvanlar gibidir, hayvanlardan da sapıktır. Ülâke umul gâfilûn. Çünkü onlar Allah'tan, ahiretten gâfil ve cahillerdir buyuruyor. Bunlar Kur'an'ın ayetleridir. Ben kafamdan bir şey konuşmuyorum. Ne konuşuyorsam Arapçasını okuyorum. Dikkat ediyorsanız ben başkaları gibi konuşmuyorum. Benim konuşmamın en büyük özelliği, senelerdir izlediğinizse nedir? Her konuştuğumda Arapçasını okuyorum. Ayetini okuyorum, hadisini okuyorum. Kim bana itiraz etse ayete hadise itiraz etmiş olur. Hiçbir zaman kafadan konuşmuyorum. Hangi ayet okudum suresinin rakamını gösteririm. Mealini de açar bakarsın bakalım benim dediğimden şaşar mı? Hangi hadis okuduysam kaynağını gösteririm. Laf yok öyle, fuzuli konuşmak yok. Burası efendim hikaye konuşulacak yer değil ki. Ayet hadis okuyoruz. Onun için dinlerken soru işareti yok. Zerre kadar şek şüphe acaba bilmem ne yok. Doğru mu eğri mi? Düşünme. Ne konuşuluyor? Allah Resulü Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Haktır ve gerçektir. Allah Teala Hazretleri bu imanda cümlemize devam, şabat, istikamet nasip eylesin. Kaymaktan, ayrılmaktan muhafaza eylesin. Kur'an'a hakkıyla ittiba, emirlerini tutmak, yasaklarından kaçmak nasip eylesin. Şimdi ta Adem babamızdan bir tembih geliyor. Adem babamıza, onunla beraber bütün zürriyetine, hepimize bir tembih geldi. Kur'an-ı Kerim'de de bunu yazıyor. 104 kitapta bunu yazıyor. Onu okudum dersin başında. İnşallah yine bu Kur'an-ı Mecid Risalesi'nde o ayette yazıyor. Hepsini yazdık orada tabii ama oradan hisse almak. Adem babamız cennetten inecek. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri ona şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Fe imma ye'tiyennekum minni huda. Ey Adem, ya şimdi size benim tarafımdan bir hidayet, yol gösterici, rehber gelir de size diyor. Çünkü Adem babamız tek başına inmedi. Adem babamızla beraber Havva annemiz de indi. Bununla beraber onların sulbünde, yani bel kemiğinde Adem babamızın sulbünde kim vardı? Bütün zürriyeti vardı. Yani hepimiz onunla birlikte cennetten indik. Çocukları nerededir bir insanın? Sulbündedir. Bizden gelecek nesiller bizim sulbümüzde. Size diyor Allah Teala, yani şu anda biz de burada muhatabız çünkü biz de Adem babamızın çocuğuyuz, hep beraber indik cennetten. Eğer size diyor benim tarafımdan bir yol gösterici rehber gelirse, geldi mi gelmedi mi? İşte bütün insanlığa geldi, 104 kitap geldi, son bize gelen, bize derken Kur'an bize mahsus değil, bütün alemlere, yani insanlara ve cinlere son gelen rehber, yani yol gösterici Hazreti Kur'an. Buna karşı, yani bu rehber geldikten sonra femenittebâ hüdâye, kim benim rehberime uyarsa, duyarsa demiyor bak. Çünkü siz ne biliyorsunuz, duyuyorsunuz ama vurdum duymadı kabilinden. Dinlesin, dinliyorsunuz, çıkıyorsanız bir şey yaradı mı? Bu millete 104 kitabı okusan, eğer ki amel etmeseler, uymadıktan sonra o rehbere neye yaradı? Rehberde yazıyor ki, şu düğmeye basma, motoru yakarsın. Sen de bir deneyin bakalım ki nasıl yanıyor, bas. Hadi bakalım, makine bozuldu. Ondan sonra, ya sana rehber vermediler. Verdiler, onda demedi mi ki sana, şuraya basma, bu burası yakar. Adama diyorsun, Kur'an demedi mi sana içki içme, kumar oynama, zina etme, faiz yeme. Hani ortalık kaynıyor haram. Şimdi bu millet Müslüman olmuş da Kur'an'a mı uymuş yani? Rehber elde ama millet başka bir telde. Hiç alakası yok. Kim benim rehberime uyarsa, uymak demek peşinde gitmek, izince gitmek. Yani onun emirlerini tutmak, yasaklarından kaçmak. فَلَا يَضِلُّ. Artık o sapıtmayacak. Allah teminat veriyor Celle Celaluhu. Benim rehberime uyan sapıtmayacak, şaşırmayacak, pusulayı kaybetmeyecek. Ve la yeşka, zahmet de çekmeyecek. İki cihan saadetine kolayca, rahatça kavuşacak. Dünyasında mamur olacak, ahirette mamur olacak. Doğru mudur, değil midir? Hazreti Kur'an'a hakkıyla uyanlar dünyada sıkıntı çekti mi? İşte bizim ecdatlarımız, kıymetli atalarımız, Hazreti Kur'an'ın izinde gidenler, tüm dünya hakim oldular. Kuş sütü, kuru üzüm, bolluk, bereket içerisinde yaşamadılar. O Kur'an'a uyanların, Kur'an'a efendim gereken saygıyı verenlerin 1400 senedir ve bunların içerisinde de en büyük hizmeti gören Selçuklulardan beri bizim kıymetli ecdadımız, Osmanlı ecdadımız, bütün bunlar hakikaten dünyada en süper devletleri kurdular. En uzun dönemli efendim ve en görkemli, en bereketli devreleri yaşadılar. Bunu tarihler yazıyor. Şimdi bu birinci kısım. O geçti. Gelelim şimdi öbür ayete. Estaizu billah. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَوْ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي اَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. Her kim benim zikrimden, kitabımdan, beni anlatan, beni tanıtan, bana çağıran Kur'an'ımdan yüz çevirirse, yüz çevirirse ne demek? Kur'an'ı öpmekle, başına koymakla değil. Kur'an'a uymak demek, Kur'an'ı rafa kaldırmak, ona güzel, efendim askı yapmak, ona güzel kılıf yapmakla değil. Kur'an'dan yüz çevirmek de, efendim Kur'an'ı arkaya atmak, görünüşte, efendim Kur'an'a kötü muamele yapmakla değil, istersen her gün gece kalk, öp, başına koy, kafanın üzerinde dolaş, ama sen onun ahkamını, emirlerini, yasaklarını uygulamadığın zaman sen ondan döndün demek. Yüz çevirdin. Kim benim zikrimden, Kur'an'ımdan, kitabımdan yüz çevirirse onun hali ne olacak? فَاِنَّ لَوْ مَعِيشَةً ضَنْكَا. Ona da dünyada çok sıkıntılı bir hayat vardır. Darlık içerisinde kalacak. Geçimi sıkışık olacak. İsterse trilyoner olsun. Allah kalbine bir darlık verdi mi adamın, bakarsın dünyanın en büyük zengini herif intihar etmiş. Ulan bu adamda bu kadar para var, niye intihar etti? Kalbi rahat etmiyor, içi içine sığmıyor. İçki içiyor, efendim rahatlayayım, esrar içiyor, eroin içiyor, afyon yutuyor, yine ayıldı mı aynı dertlerle, sıkıntılarla müptela oluyor. Onun için sonunda efendim kendini öldürmekte çareyi arıyor. Benim kitabımdan yüz çevirenin kalbi rahat etmez. Geçimi geniş olmaz. Şimdi görüyorsunuz Türkiye'nin halini, Osmanlı ecdadımızın bolluğunu, bereketini, bugünkü vaziyet. Para her gün kemik erimesine tutulmuş, eridikçe eriyor, enflasyon yükseliyor, zamlar, pahalılıklar peş peşe geliyor. Ben daha geçen hafta bu ayeti okudum, dedim ki bak çok sıkıntılı hayat var, zamlar gelecek dedim. Cemaat de bana diyor ki nereden bildin ya diyor. Zam olacağını. Ben nereden bileyim zam olacağını? Ben mi yapacaktım da bilecektim zam yapacağım? Ben ayeti okuyorum. Diyor ki Kur'an, Kur'an'dan yüz çevirene sıkıntılı bir hayat var. Geçimi dar olacak diyor bu ayeti kerime. Taha suresinde. Bu ayete göre şimdi biz Kur'an'a mı döndük, Kur'an'dan mı döndük? Biz şimdi Kur'an'dan döndük, Kur'an'a dönmedik. Öyleyse bizim geçimimiz ne olacak? Daralacak. Daralacağına göre pahalılık olacak dedim. Yalan mı söyledim? Ve bunun da arkasını takip ederseniz bundan sonraki günlerde çok daha sıkışacaksınız. Devamlı pahalılıklar, devamlı bindirecek üstüne. Millet yiyecek ekmeği zor bulacak. Bakarsın ekmek 100 bin lira olacağı günler gelecek. Neden? Neyin faturası? Kur'an'dan yüz çevirmenin acı akıbeti. Bu dünyadaki felaketi. Ve nahşuru yevmel kıyameti ama. Biz kıyamet gününde o kişiyi gözleri kör olarak haşredeceğiz. Bak şu dünyada gözü kör olmak ne kadar zor. Kapat gözlerini bakalım, durulur mu ya? Biz alışmışız her tarafa bakma. Körlük çok zor. E şimdi mahşere kalkacak, kabrinden gözleri görmüyor. Bu durulur mu? Dünyada 50-60 sene hadi çektin. E mahşer sonsuz ya. Sonsuz körlük. Kale diyecek ki Rabbili mi haşerteni ama? Ey benim Rabbim, benim gözlerimi niye kör olarak haşrettin? Bir de Allah'a soruyor bak. Fakat gündü basıyor abi, ben dünyada çok güzel görüyordum. İğnenin deliğinden ipliği geçiriyordum ya. Şimdi ne oldu bana? Kale Mevla cevap buyuracak. Kezalike, işte sana böyle yapacağım. Niçin? Etetke ayatuna, sana bizim ayetlerimiz geldi mi? Soruyor ona şimdi. Sana bizim Kur'an'ımız ulaştı mı? Evet. Fenesida, sen de onu unuttun, terk ettin değil mi? Kur'an'ı terk ettin. Tefsirine bakmadın, hadis bakmadın, fıkıh okumadın, hakaid tasavvuf okumadın. Ve kezalikel yevmetülsa, bugün de sen burada unutulacaksın. Kör olarak, cehennemin dibinde bağırarak çağırarak kalacaksın. Kimse sana nasılsın, iyi misin sormayacak. Sonsuza kadar yanacaksın. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'den yüz çevirmenin faturası bu kadar pahalıyken bunu kim göze alıyor? Ve kezalike nezzime nesrafe, işte haddini aşanları böyle cezalandırırız. Ve lem yu'min bi ayati rabbi, Rabbisinin ayetlerine inanmayanları böyle karşılık vereceğiz onlara. Ve le azabul ahiret, hele ki ahiret azabı bu, kabirdekiler, mahşerdekiler. Esas en son azap cehennem ki eşeddü ve ebka, o sonsuz ve çok şiddet, hiç dayanılmaz ya. Niye Allah'ın Kur'an'ı ile harp ediyoruz ya? Niye Allah'ın kitabına düşmanlık ediyoruz? Niye çoluk çocuğumuzu Kur'ansız yetiştirmeye efendim gayret ediyoruz ya? Bu ne olacak? Ne olacak? Hazreti Kur'an'ın şikayeti tahakkuk edecek. Aman ya Rabbi, Kur'an davacı oldu mu o millet battı gitti demek. Şu risalenin arka kapağında yazdığımı okudunuz herhalde. Ben önce ön sözle son sözü bir de arkası okuyun. Buralarda şifreler var yani. Kısa öz bir işaretler var. İnsana mana veriyor. Burada ne yazmış? Hiçbir şey yapmasanız da şunu belleyip de birkaç Müslümana okusaydınız 15 gündür belki birkaç adama Kur'an'ı anlatmış olurdunuz. Ama yok, onu da yapmadınız. Sizin de derdiniz yani çoluk çocuk Kur'an'la yetişsin değil. Diploma toplama. Başka işiniz yok. Ya bu neye yarayacak ya? Efendim kardeşler? Müslümanların en çok okumaları ve yaşamaları, amel etmeleri ve tatbik etmeleri gereken kitap hangisidir? Kur'an-ı Kerim'dir. Bunda ne şüphe var? Peki, böyle mi yapıyor Müslümanlar bugün? En çok okuduğumuz kitap Kur'an mı diyeyim? Değil. En çok okunulan gazeteler, romanlar, dergiler. Kur'an ne hale gelmiş? Bak burada yazıyor. Kur'an'ın terk edildiği, raflara kaldırıldığı, mezarlık cenaze kitabı haline getirildiği. Bugün Kur'an'ın durumu nedir? Ölenin ruhuna okunmak. Ölenin ruhuna Kur'an'ın sevabı gider. İmanı varsa, efendim kendi de sağlığında okuyor duysa, arkadan ona bir Fatiha gider, Yasin gider ama ona ekimus salate, namazı kılın ayetinin ne faydası var artık? Dirilip de namaz mı kılacak? Ve atü zekate, zekatı verin ayetinden nasibi ne olacak? Borcunu zekatını mı ödeyecek? Etimul hacce vel umrete lillah, haccı ümreyi tamamlayın Allah için yapın ayetinden ölenin ne nasibi var? Bundan sonra kalkıp hacca mı gidecek? Kur'an kime indi ya? Dirilere indi be. Biz onu ettik mezarlıkta cenazelere. Hitap. Başka bir şey yok. Hükümleri tatbik edilmiyor. Yürürlükten kaldırılmış. Kur'an bizi çağ dışı edecek, geri bırakacak diye tehlike var. Bundan dolayı bugün Kur'an terk edildi. Bu garip zamanında. Hazreti Kur'an kiminden razı, kimine kızgın. Bunun neticesi olarak ahirette bu Kur'an ne yapacak? Kimini şefaat edecek, kimini şikayet edecek. Bu hadiste yine bu risalemde, Kur'an-ı Mecid risalemde buna çok önem verin. Bunu ezberleyin böyle, hepiniz ezberleyin. Bu çünkü Kur'an, tamamı Kur'an bunu. Ruhumuzun ruhu yani. İnne hazel Kur'ane şafi'un müşeffe'un ve mahilun musaddekun. Şu Kur'an, Resulullah Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, kimine şefaat edecek, kimini şikayet edecek. Eğer ki birine şefaat ederse, yani derse ki ya Rabbi bu bana inandı, bu beni okudu, benimle amel etti, Mevla ona daha şahit ispat sormayacak. Sen benim kitabımsın, kelamımsın, istediğin kadar yardım edebilirsin. O adam sorgusuz doğru cennete. Ama birinde şikayet ederse ki ya Rabbi bu beni terk etti, benimle amel etmedi, benimle alay etti, beni küçümsedi, ben bundan davacıyım, Mevla buyuracak ki daha sana bir şey sormuyorum, doğru cehenneme yolunu tut. Men cealehu emamehu kadehu ilel cenneti. Kur'an'ı önüne koyanı Kur'an cennete çeker diyor. Ne demek? Önüne koyan demek o izinde gidecek, yani peşinden gidecek. Kur'an onu nereye götürecek? Götüre götüre. Kur'an dünyada da ahirette de en doğru yola götürecek. Ve men cealehu vera zahri. Kim Kur'an'ı sırtının arkasında bırakırsa, saf dışı, gündem dışı, çağ dışı, he? Yunan felsefeleri, besmelesiz kitapları, Darwin teorileri kucakta, Kur'an bucakta. Yeti alen nasi zaman, el Kur'anu fi vadin ve un fi vad. İnsanların üzerine bir zaman gelecek, Kur'an bir vadide, onlar başka bir vadide. İşte o zamandayız. Kur'an'dan üzerimizde, evimizde, işimizde, hayatımızda, toplumumuzda eser kalmamış. Yani Kur'an bir dağda, biz bir dağda. Böyle bir kopukluk. Ve bu da yetmemiş gibi, bu da yetmemiş gibi tamamen kopartmak, elif diyecek kimse bırakmamak, Allah diyecek kimse kalmamak için mücadele veriliyor. Bu da yetmemiş yani. Bu da yetmemiş çünkü millet tekrar dine dönmüş, tekrar Kur'an'a dönmüş, burada büyük bir tehlike görülmüş, bu tehlikenin üzerine gidiliyor şimdi. Tehlike neymiş? Milletin Kur'an'a dönmesiymiş. Sanki de Kur'an'a dönen çok bir millet var. Ben de arıyorum Kur'an'a dönen milleti ama ben göremiyorum. Nerede böyle çok millet? Aha şurada bu kadar senedir vaaza geliyoruz ki şu bizim soframız, şu kurduğumuz soframız Kur'an sofrasıdır. Bunda zerre kadar şüphe var mı? Benim şuraya geldiğimde okuduklarım kaç tane ayet, kaç tane hadis, şu sofra ilim meclisi, cennet bahçesi, Kur'an sofrasıdır. Kaç tane müşterisi var? Millet dine dönüyormuş. 10 senedir geliyorum, yerimde sayıyorum. Nerede mi dine dönen? Aa işte burada. Kaç kişi? Ama şimdi bir şarkıcı gelseydi İzmit'e pop müziği, İzmit'e bu gece bir pop sanatçısı gelseydi en az 10 bin kişi, 20 bin kişi toplardı. Ben buraya ayet hadis okumaya geliyorum. Allah için geliyorum. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya 40 tane hastalığımla beraber nereye gideceğimi şaşırdım. Arabalarda uyuyorum. Ondan sonra gelen adama bak. İslam ilerliyor Türkiye'de. Neresi ilerliyor? Git diyor, geriye gidiyor. İslam ilerliyor. Neden korkuyorlar onu anlamadım yani. Korkulacak bir tehlike yok. Ya bir pop sanatçısı, bir şarkıcı, bunun ne ilmi var, ne bir fazileti var, ne bir meziyeti var. Hiçbir bilgisi yok. Elife mertek çakar. Kur'an'dan haberi olmayana ben ilim sahibi demem ki. Bu durumda ne yapıyor? Bir konser veriyor. 10 bin, 20 bin kişi. Hepsi de genç. Şuradakilerinizin çoğu ihtiyar. Hepsi de genç. Kızlar, erkekler birbirine karışmış, dolaşmış. Bir arada böyle onun müziğiyle, onun şarkısıyla bir o yana sallanmak, bir bu yana yıkılmak. Gençliğin hali nedir? Nereye gidiyorsunuz? Çoluk çocuğunuz kimlerin eline kalacak? Kur'an ehlinin eline kalacak da bu zurnacıların eline kalacak. Bunlar, bu kargalar milleti nereye götürecek? Neşe götürecek? Müstehcen müstehcen laflar, şehevani çirkin çirkin sözler, hiç namusa yakışmayan namussuzca efendim şarkılar, hani bir manası da yok. Namussuzluk başka bir şey değil. Pis pis laflar, bunların peşinde on binlerce gençlik akıyor sel gibi. Bir de onlara aşık olanlar, hayran olanlar, hasret olanlar görme ya. Birisi çıkıyor haberlere diyor ben bunun aşığıyım. Öbürü diyor ki ben senden daha fazla aşığıyım. Öbürü diyor ki ben delisiyim. Öbürü diyor ki ben manyağıyım. Birisi de kalkmış diyor ki isterseniz diyor bunu ispatlayalım diyor. Bakalım benden çok seven var mı bu şarkıcıyı diyor. Ben diyor bu uğurda diyor tamdan atlayacağım aşağı diyor. Varsa başka atlayan çıksın diyor. İşte bu haldeyiz. Böyle bir uyuşmuş, afyonlaşmış bir nesil yetiştiriyorlar işte. Alsınlar, kafalarına çalsınlar. Neymiş ya bir sanatçının peşinde, efendim sen artistin peşinde, şarkıcının peşinde, Ta kusül bilmez, tarih bilmez adamın peşinde kalkmış da ben dan dan atlayacağım. Sen Allah için namaz kılsana, yok. Peygamberden haberin var mı, yok. Ehli beyt kimdir dediğim zaman trene bakar gibi suratıma bakıyorsun. E senin bu böyle yetiştirilmen lazımdı. Resulullah reddibu evladekum alâ felâti kısal. Çocuklarınızı üç huyda yetiştirin. Üç ahlak üzere terbiye edin. Hübbi nebiyyikum. Başta peygamberinizin sevgisini aşlayın. Nerede? Sana artış sevgisi. Sor bakalım peygamberin hanımının adını hangi çocuk biliyor? Ama sor bu futbolcuyu, sol sanatçıyı, hepsini biliyor. Ve hübbi ehli beyt, ehli beyt sevgisi. Resulullah'ın kızı kerimesi, oğulları, torunları, nesli paki, sülale-i tahiresi. Kim tanıyor? Kimse. Hoca caminin imamına sor, ismini bilmiyor be. Böyle yetiştirin. Ve kıraatil Kur'an. Üçüncüsü, Kur'an tahsiliyle yetiştirin diyor. Biz neyle yetiştirdik? Dergi roman okumakla, çizgi film seyretmekle, efendim, kilise papaz seyretmekle, çoluk çocuk murdar oldu, mahvoldu gitti. Allah bize bunları cehenneme odun edelim diye vermedi ki. Bunları bize emanet etti, tertemiz verdi, günahsız verdi. Bu hale bunları kim getirdi? Bizler. Şimdi suçlu arıyoruz. Dön dolaş kendimizi buluruz. Kimi bulacağız? Efendim kardeşlerim, gidişat iyiye gitmiyor. Kur'an düşmanlığı iflah etmiyor. Ama sizin gibi cemaatler inşallah bundan sonra Kur'an'a daha çok hizmet ederseniz, dine daha çok yardım ederseniz, bu yola daha çok davet ederseniz, ya şu risalede dedim ki 63 tane hadis var. Resulullah buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetime benden taraf 40 tane hadis nakleden mahşere en büyük alimlerle haşrolacak. İstemiyor musun İmam-ı Azam'la kabirden kalkasın ya? 40 hadis ümmete duyur, şuradan 2 hadis belleceksin. Bir mecliste otururken Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor. Kur'an kimine şefaat edecek, kimini şikayet edecek? Bak Kur'an'a uyalım, şefaatine nail olalım. Şunu Türkçe, Arapça bilmek şart değil. Türkçe olsun, nakledemez misin yani peygamber tarafını? Ben nereye yetişeyim işte? Yetişmiyor. Yani ulaşılmıyor. Ama herkes çevresine iki ayet, iki hadis ulaştırsın ya. E milleti davet et, getir şuraya Kur'an sofrasına. O da yok, o da yok. Ne olacak bilmem. Ben duyurumu yapıyorum. Kur'an da duyurusunu yapıyor. Mevla buyuruyor, hâdâ belâhul linnâs. Bu Kur'an insanlara tebliğattır. Duyurudur. Herkes nasibini alsın, ona göre amel etsin. Şimdi inşallah bu risaledeki âyet-i kerimelerin faziletlerini ve hadis-i şeriflerin manalarını okuya okuya okuya güzelce belli edin. Çoluk çocuğa da yavaş yavaş yavaş yavaş okuda okuda heveslendirelim, teşvik edelim. Ben nasip ise inşallah bu milleti tek tek de olsun, sakın yılmayalım, yıkılmayalım. Sabredeceğiz, sebat edeceğiz, devam edeceğiz. Düşmanların helakini de acele talep etmeyeceğiz. Yani acele etmeyeceğiz. Çünkü Mevla Habibini acelecilikten nehyediyor. Biraz imtihanlardan geçeceğiz. Evet. Ama neticede mutlaka galip geleceğiz. Ama çünkü ayet-i kerimeler böyle buyuruyor. Estaizu billah. Yine bu haftalar okundu. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad ketebna fizzeburi min ba'diz zikri ennel arda yerizuha ibadiyas salihun. Mevla buyurdu ki Tevrat'tan sonra Zebur'da da şu Kur'an'da da and olsun ki diyor, yemin ediyorum ki yazdık ki bütün dünyaya benim dostlarım sahip olacaktır. Salih kullarım varis olacaktır. İman edip ameli salih işleyenlere bütün mülk kalacaktır diyor. Bu ayettir, garantisi var. Allah'ın taahhüdü. Bitti. Yine birçok ayetlerinde estaizu billah. Hüvellezî ersele rasûlehu bilhudâ ve dînil hakkı liyuzhîrehu aleddîni kulli velev kerel müşrik. O Allah ki Celle Celaluhu Resulü Muhammed Mustafa'sını hak bir din ile, dosdoğru yol ile gönderdi ki neticede onu bütün dinlere galip kılacaktır. Kafirler istemese de bu olacaktır. Yine bir ayet kelimesinde yuridûne liyutfû nûrallâhi bi'efvâhim. Onlar ağızlarından çıkan üfürükleriyle, tükürükleriyle, konuşmalarıyla, bağırmalarıyla, çağırmalarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Kur'an'ını söndürmek istiyorlar. Ezanlarını susturmak istiyorlar. Vallahu mutimmu nuri ve lev kerel kafirun. Kafirler çatlasa da nurumu tamamlayacağım Allah buyuruyor. Yani bu ayetlere bakılırsa Allah'ın dini ve dostları galip. Ve la tehinu, sakın gevşemeyin. Ve la tehzenu, üzülmeyin. Ve entumul a'leune in kuntum müminin. Gerçekten müminseniz en üstün sizsiniz. Ama o gerçek imana sahip misiniz? Ona bakın. Hakikaten salih misiniz? Çünkü dünyaya salih kulların varisi olacak. Salih kul demek iman edip ameli salih işleyecek. Beş vakit namazı cemaatle kılacak. Sabah namazına gelmeyen adam salih olur mu? Onun için de Allah yardım etmiyor. Bakın bugün bu kadar Müslüman sayımız fazla, nüfusumuz fazla ama nüfuzumuz eksik. Nüfus fazla, nüfuz eksik. Yani güçlülük yok. Niye güç yok? Çünkü cuma namazından çıkıyorsun, bas bas bağırıyorsun, ortalığı yıkıyorsun. Niye yaradı? Sabah namaz, cuma saatinde, gündüzün öğlen saatinde herkes uyanık, sokaklar adam dolu. Eğer ki sen herkesin uyuduğu teheccüd vaktinde Allah'a yalvarıyorsan, eğer sen sabah namazında bütün münafıklar yataktayken namaza geliyorsan, o zaman Allah sana yardım edecek. Çünkü salih kullarım dünyaya sahip olacak diyor. Namazsız, abdestsiz, duasız, zikirsiz kim bir yere varmış? Senin yaptığın kuru kalabalık, fuzuli gürültü çıkartmak, başka bir işin yok. Yani bu Müslümanlar ne yapacaklarından da haberleri yok. Pusulayı şaşırtmış, ortada bocalıyor. Bu ayetler kimin kurtaracağını beyan ediyor. Salih olalım. Salih amel işleyelim. Emirleri tutalım, yasaklardan kaçalım. Haramlardan sakınalım. Bak Allah'ın yardımı nasıl yakında gelir. Sabırlı olalım. Tahriklere kapılmayalım. Evet. Geçen cuma günüydü herhalde. Rüyamda şu ayeti kerimeyi bana okutturdular. Bana bazı kere ben okuyorum rüyamda ayetler bazı surelerden. Bazı kere de birisi okuyor üzerime. İkisi aynı hesap. Rüyada ya okunur ya okunulursa o ayetten, o sureden manalar çıkarılıyor. Ahkaf suresinin son ayeti kerimesinde bu ayet okundu bana rüyamda, yani uyuyorken. Ve bunda da büyük bir teselli var. Estaizu billah. Fasbir kema sabera ulul azmi miner rusuli ve la testa'cil lehum. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. يا محمد صلى الله عليه وسلم أولو العزم peygamberler sabrettiği gibi sen de sabret. Ülül azim peygamberler, Efendimiz'den başka 4 tane var. Nuh aleyhisselam 950 sene davet ediyor, 8 kişi iman ediyor. Sabra bak. Sonunda ne oluyor? Dünya tufan oluyor, gavurlar geberiyor gidiyor. Sabra bak, neticeye bak. Efendim, Ülül azim peygamber İbrahim aleyhisselam Nemrut'a müptela oluyor ki dünyanın baş gavuru, İbrahim aleyhisselamın devrinde bir kendisi Müslüman, bir de hanımı, başka yok. Tahammüle bak. Musa aleyhisselam Firavun'un elinde, ümmeti hepsi köle, ne eziyetler, netice Firavun boğuluyor, Musa aleyhisselam kurtuluyor. İsa aleyhisselam Yahudilerden neler çekecek, 12 bin Yahudi üzerine, 12 bin Yahudi öldürecek, Allah semaya kaldırıyor, havariler dünyaya dinlerini yayıyor. Şimdi Habibim sen de sabret diyor, ülül azim peygamberler gibi sen de sabret, düşmanlarının helakini benden acele isteme. Bak şimdi, niçin acele isteme? Kaç sene yaşayacaklar ki diyor. 50 sene yaşasın, 100 sene yaşasın, 1000 sene yaşasa ne olur? Yarın mahşere çıkacaklar ya, mahşer 50 bin sene. O mahşeri gördükleri zaman sorsan onlara dünyada ne kadar kaldınız? Bir saat kaldık diyecekler. Onun için mühim değil diyor. Efendim kardeşlerim bak şu yaşa geldik, bir an gibi geçti. Öleceğiz, aynı bir an gibi bitecek dünyamız. Öyleyse şimdi bu kafirler bütün dünyada 50 sene, 100 sene başı dişi ağrımadan yaşasa sonu mahşer değil mi? Sonu cehennem değil mi? E peki mahşerde Mevla soracak kula, ne kadar kaldınız dünyada? Le biz ne ayemen evvabim. Ya bir gün durduk ya yarım gün durduk. Çünkü 50 bin seneyi görünce adam dünya nasıl gelecek? Rüya gibi. Onun için Allah buyuruyor, acele etmeyin. Onların helaki yakındır. Çünkü her gelen yakındır. Çünkü ölüm yakındır. Ahiret yakındır. Dünya bitti gidiyor. Bu duyurudur. Tebliğattır. Ancak fasık toplumlar helak olacaktır diyor. Ne demek? Kim Allah'ın dininden, kitabından, Habibinin yolundan ayrıldı, onlar helak olacak Allah buyuruyor. Eğer siz salihseniz, iman edip amel-i salih diyorsanız, size helak yoktur, zarar zeval yoktur Allah buyuruyor. Onun için korkmaya, üzülmeye, telaşeye, endişeye mahal yoktur. Rabbim Teala takdirini icra buyuracaktır, yazdığı olacaktır. Ama burada kimi kazanacaktır, kimi kaybedecek. Allah bizi kazananlardan eylesin. Sakın taviz vermeyin, yoldan ayrılmayın. Sebat edin, gevşemeyin. Ve hepiniz, bu gevşekliği bırakalım artık. Epey bir gevşemeler, bir sendelemeler böyle bir yaptık. Şimdi yeniden bu insanları Kur'an'a ve şu sofraya, şu sohbetlere çağıracağınıza Allah için söz verin bakalım. Bak Allah için söz verin, 15 gün çalışın, haftaya akşam namazına buluşalım inşallah. Yine Kur'an'dan konuşalım inşallah. Kur'an, Kur'an, Kur'an. Bize Ebu Sledic'in yol oldu Kur'an. Biz Kur'ansız bir yere varamayız. O Allah'ımızın ipi, ona sarılırsak kurtulacağız. Bu bataklıktan çekecek bizi Allah, çıkacağız. Ama o ipe tutunmadık mı kuyunun dibinde, cehennemin dibinde kalacağız. Başka çare yok. Şimdi Kur'an-ı Mecid Risalesi, hepiniz okumaya ve okutmaya çalışacaksınız. Bu risaleyi öbürleri gibi tutmayacaksınız. Çünkü Kur'an'ın en garip zamanında, çoluk çocuğumuzun Kur'an'dan uzak yetiştirilmek istendiği bir ortamda hepimiz Kur'an'ı göze gönle yakın edeceğiz. Çoluk çocuğun önünde ona teşvik edeceğiz inşallah. Hafızlığa. Bak şurada ne hadisler var, hafız olmanın fazileti, Kur'an'ı öğrenmenin, yaşamanın, yaşatmanın. Bunları okuyan, zerre kadar imanı olan mutlaka Kur'an'dan ayrılamaz ya. Kur'an'ı bırakamaz ya. Dünyayı bırakır da Kur'an'dan geçmez ya. İşte okuyun, size arz ediliyor ve dağıtın ve neşredin, Allah için davet edin, Allah tamamlayacak. Celle şanuhu celle celaluhu. Estaizu billah fa'alem ennehu la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem ila şerefin nebiyani ve ashabihi ve meşayihin el Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا وصل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل نجمعين والحمد لله رب العالمين على أعظم العالمين سيدنا محمد صلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد صلوات على أشرف العالمين سيدنا محمد صلوات آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك إيمانا دائما نسألك قلبا خاشعا نسألك علما نافعا نسألك يقينا صادقا نسألك دينا قيما نسألك العافية من كل بلية Neselüke temamel afiye. Neselüke devamel afiye. Neselüke şükra alel afiye. Neselüke elginanin nasi ya arhamer rahimin ya arhamer rahimin ya arhamer rahim. Camilerimiz, bayrağımız, vatanımız, mukaddesatımız, bütün manevi kutsal değerlerimizi sana emanet ediyoruz. Sen muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi, göz dikenlerin gözünü oy ya Rabbi. Amin. Aleyhinde yazanların kalemini kır, mürekkebini kurut ya Rabbi. Amin. Şu saatte hastalarımıza acil şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza edalar ihsan eyle. Okunan dinlenen ayet hadisler hürmetine şu cennet bahçesinden çıkmadan affeyle, mağfiret eyle. Hayırlı muratlarımıza nail eyle, şerlerden emin eyle. Cemaatimize zarar verme, sohbetlerimize ceval verme ya Rabbi. Ya Rabbi, ölünceye kadar bizi bu cemaatimizden, onları bizden ayırma ya Rabbi. Bizi birbirine bağışla, cümlemizi Muhammed Mustafa'na bağışla ya Rabbi. Günahlarımız yüzünden bizi bu nimetten mahrum etme ya Rabbi. Şu Kur'an nimetinden çoluk çocuğumuzu yetiştirmek nasip eyle. Ya Rabbi, ölünceye kadar arkamızdan gözümüzü açık yollama bize. Kur'an-ı Kerim emanetini çocuklarımıza teslim etmeye bizi muvaffak eyle ya Rabbi. Amin diyen dillerini arzuhimden azad eyle. Şu yaz gününde sıcakta ya Rabbi, şurada toplandıkları gibi Habibinin sancağında haşreyle, cemeyle ya Rabbi. Bizden evvel ölenlere karık karık rahmet eyle, kabirlerini nur eyle. Cemaatimize bir kere gelmiş, şimdi mezarda yatıp bizden hediye bekleyenler ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed abdü ve resulü. Şehadetlerimizi kabul eyle, ruhlarını hediye edildik, ishal eyle. Bize de son nefeste nasip eyle ya Rabbi. Bize de bu cemaatlerle yaşayıp ölmeyi ve arkamızdan böyle okunmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. Askere gidenler sana emanet, sen muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi, Müslüman ordumuzu, asker polislerimizi terörist eşkıyadan muhafaza eyle. Amin. Onları koru, bizi de onlarla muhafaza eyle. Amin. Hürmeti Taha ve Yasin ve selamun alel murselin. Elhamdülillah Rabbil alemin.